بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوكي ونتري تاتو موزي وربيع الأول mwaka wa 1442 tulimalizia katika darasa ya risala al-maqalatul mufida sharhu hadith jami' fi al-aqida Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala tulimalizia muqaddima wa risala hii na leo biidhnillahi ta'ala moja kwa moja tutaanza kuanzia mwanzo wa sharhi ya hii hadithi istiftah ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifungulia nayo swala yake ya usiku. قال حفظه الله تعالى الأولى قوله اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. بدأ صلى الله عليه وسلم هذه المناجاة لرب الأرض والسماوات بحمد الله تبارك وتعالى. ثم صلى الله عليه وسلم ameanza katika istiftah yake hii katika ibada yake ya usiku akizungumza na Mola wake, Mola mlezi wa mbingu na ardhi, kwa kuanza na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdu huwa thanaa ala Allah tabarak wa ta'ala. والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله مع حبه جل في علاه. كلا سيكو تصوم الحمد لله رب العالمين كتك صلاة زوت نين مانا الحمد نتوى كسيما الحمد لله مانا يكنين الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى. الحمد نكم سيفو الله تبارك وتعالى بما هو أهله بمعنى زيل الصفة أمباز نزاكي أنا زستحق كسيفي وناز مع حبه جل في علا فموجنكم فيندا الله سبحانه wa ta'ala. Kwa hivyo kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa anazostahili pamoja na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo alhamdu. Falhamdu thana'un wa hubbun. Kwa hivyo alhamdu ndani yake ni kusifu na kupenda. وإذا عري الثناء عن الحب كان مدحا وليس حمدا. نايكيوا كسيفو ndani yake kumekosa kupenda mtu kwa sababu aweza kumsifu mtu sio kwa yumpenda, aweza kumsifu mtu lakini hampendi yule mtu. Sasa hapa hii itageuka, haiitwi hamd, yaitwa madh, kusifu. Lakini ikikusanyika vitu viwili, kumsifu na kumpenda, hiyo huitwa nini? Hamd. Wa hamdullah tabaarak wa ta'ala athna'u alayhi bi dhikri sifatihi al'azimati wa ni'amihi al'amima ma'a hubbihi wa ta'dhimihi wa ijlalihi. Na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ni kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaja sifa zake adhimu na neema zake zilizoenea viumbe wake, pamoja na kumpenda na kumadhimisha na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mukhtassun bihi subhanahu la yakunu illa lahu, na hii alhamd yeye ndiyo inayomhusu peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi na yoyote mwingine. Bimaana huwezi kusema alhamdu li fulan ambaye si Allah subhanahu wa ta'ala. Himdi ni yake yeye peke yake, Allah ndiye anayesifiwa kwa sifa zilizokamili na neema zilizoenea zake kwa waja wake, pamoja na kupendwa ni yeye peke yake. Walihadha qala lakal hamdu wa huwa min asalib alhasr. Lakal hamdu ni katika uslubu wa hasr, bi maana hili ni lake yeye peke yake, si la yote mwingine. Ffi taqdim aljar walmajrur laka, zuni jar na majrur, lam ni harf jar. Ifadatu at-takhsis, kule kutanguliza jar na majrur tupata faida ya kuhusisha. Falhamdu kulluhu lillahi rabbil alamin, kwa sifa zote njema ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa walimwengu wote. Walhamdu yakunu ala al-asma'i was-sifat, na hamdu huenda huweza ikawa ni katika majina na sifa za Allah. Wa yakunu ala an-ni'ami wal-ataya wal-hibat kadhalika, Allah huhimidiwa kwa neema mbalimbali alizowapa waja wake zisizohesabika, na vipawa mbalimbali alivyowapa waja wake, amewapa mengi. Famin amthilati hamdihi subhanahu wa ta'ala ala asma'ihi wa sifatihi hamduhu alayhi as-salatu was-salam lillahi fi hadha al-hadith ala qayyumiyyatihi. Katika mfano wa himdi za kumsifu Allah kwa majina na sifa zake ni himdi hii ya Mtume sallam katika hii hadith, akasema Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Kwa hivyo akamsifu Allah kwa nini? Qayyumiyyatihi, ule usimamizi wake. Wa ala annahu subhanahu wa ta'ala nurus samawati wal ardi wa man fihin, kama itakavyokuja mbele, na kuwa Allah ndiye nuru ya mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake subhanahu wa ta'ala. Wa anna lahu mulk as-samawat wal ard wa man fihin, na kuwa yeye ndiye anayemiliki ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Hizi zote ni sifa asifiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina na sifa zake. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala huhimidiwa kwa neema alizowapa waja wake. Wa min amthilati hamdillahi tabaraka wa ta'ala ala ni'ami wal ataya, katika mfano wa kuhimidiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema na vipawa mbalimbali alivyowapa waja wake, qawlu nabiyyina sallallahu alayhi wasallam inna Allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba al sharbata fayahmadahu 'alayha. Allah subhanahu wa ta'ala humridhia mja wake anapokula chakula, akamhimidi Allah na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na anapokunywa kile anachokunywa akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Maana akasema alhamdulillah, kwa Allah huhimidiwa pia kwa neema alizowapa waja wake. Fallahu subhanahu wa ta'ala yuhmadu ala asma'ihi wa sifatihi wa yuhmadu jalla wa ala ni'amihi wa hibatihi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala huhimidiwa kwa majina yake na sifa zake, na huhimidiwa kwa neema na vipawa vingi alivyowapa waja wake. Yuhmadu ala kulli ismin min asma'ihi wa kulli sifatin min sifatihi. Allah huhimidiwa kwa kila jina katika majina yake na kila sifa katika sifa zake, wa kulli fi'lin min af'alihi, na kila kitendo katika vitendo vyake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha himdi wakati Allah subhanahu wa ta'ala atatuneemesha na neema ya aina yote, akitupa ile neema tuseme alhamdulillahilladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Hii ni katika hali ya kupewa neema ambayo ya kufurahisha. Na kadhalika katika jambo ambalo nafsi hairidhii nalo, pengine nafsi haifurahi katika lile jambo lilotokea, kama kwa mfano mtu kufiliwa, amefiwa na mtu, bila shaka ili jambo nafsi yaona uzito, lakini ndani yake pia tukafundishwa kisheria kusema nini, alhamdulillahi ala kulli hali. Pamoja na kuwa leo waweza kumsalimia mtu kaifa hala, alhamdulillah ala kulli hali, hajui kama yuamanisha kuwa na misiba mingi, basi alhamdulillah ala kulli hal, tafanyaji. Nakumbuka siku moja, moja katika mashaykh tuka mamlaka amekuja ziara, ikawa kila tukienda mahali na yamili kuwa nafanya tarjama kitambo sana, kila tukienda mahali akimwambia mtu kaifa hala, akasema alhamdulillah ala kulli hal. Ikatokea siku hiyo kama watu kadhaa wote kufika mahali, akanambia ya akhi ish andkum aljamaa andhum mashakil, yaonyesha jamaa wana matatizo kulikweli. Naambia desh ya akhi kullu wahid yaqul alhamdulillah ala kulli hal, kila unayemsalimia sema alhamdulillah. Kumbe wale waona ndo wankipiga kiarabu kisawa sawa hapo, hata haelewi anasema nini, yaona asi huu mwarabu, acha na mimi mpige kiarabu alhamdulillah ala kulli hal. Kumbe yule anayejua yuwafahamu kuwa ukisema hivi maana yake una misiba na matatizo. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, ni katika neema ambazo zafurahisha. Na ukipatwa na msiba na mkoso sema nini, alhamdulillah ala kulli hal. Kwa hivyo Allahu himidiwa katika kila wakati, subhanahu wa ta'ala, katika kila kitendo anachokifanya Allahu himidiwa subhanahu wa ta'ala. Wa kulli hukmin min ahkamihi, na kila hukumu katika hukumu zake Allahu himidi wa nazu. Wa yuhmadu tabaraka wa ta'ala ala kulli ni'matin min ni'amihi wa atiyatin min ataya, na Allahu himidi wa kwa kila ni'ma katika ni'ma zake alizwa ni'misha nazu waja wake, kadhalika katika kila vipawa alivowapa waja wake. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, ni'ma zote mlizo nazo zatoka kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ukijaribu kuhesabu neema Allah alizokupa huwezi kuzidhibiti, ni nyingi sana. وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ أَهْلُ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ جَلَّ فِي عُلَا, na Allah peke yake ndiye anastahili kuhimidiwa na kusifiwa, jalla fi ula. وفي هذا الاستفتاح تكرر الحمد بتكرر ما يحمد عليه الرب سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. وكتزام هي استفتاح تكوتكوا حمد إمكاريري وكلا أنباته حمد وناته الله سبحانه وتعالى كتك مجين نصف ذات, مما يدل على أن علم العبد بها علما صحيحا من أعظم موجبات قيامه بحمد الله على أحسن وجه وأتم حال. نهابة بتفائل كوا كلا أمجا أكي فهام زيدي وفهام صحيح كلا أنا تحمدي وناتو الله سبحانه وتعالى, بس نكتك سبب كبوة زنازو بلكي يايي kusimamia jambo la kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa wajhi ulio mzuri na hali iliyotimia zaidi. Bimaana ukijua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huhimidiwa kwa kusimamia kwake mbingu na ardhi, hii tayari imekufanya wewe umjue Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni msimamizi wa mbingu na ardhi, kwa wamhimidi kwa hilo. ukajua kuwa Allah ndiye nuru ya mbingu na ardhi, ukamhimidi kwa hilo. Ukajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kadha, ndiye kadha, kama itakavyokuja huko mbele. Kwa kila ukijua zaidi, kama vile kila ukifahamu neema za Allah, ilmu an-ni'am katika nafsi yako, wazidi kufanya nini? Wazidi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kila ukijua sababu katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala anazosifiwa nazo, yazidi kukupelekea wewe kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala vile anavyostahili kuhimidiwa. Wafi takriri alhamdi aidan ihtimamun bishanihi, katika kule kukariri alhamdulillah, Allahumma lakal hamd wa lakal hamd kadha wa kadha wa lakal hamd kadha wa kadha, kule kukariri yaonyesha ihtimam ya jambo la nini, la himdi, la kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyunad bihi kulla marratin ma'nan akhar, ili iwe maana nyingine yaja katika kila himdi, iwe yafunganishwa na maana nyingine. Mima yadullu ala tanawu'i mujibati alhamdi wa taaddudiha, na hii ni dalili ya kuwa kuna vitu mbali mbali, viko aina mbali mbali vile vinavyomwajibishia mtu kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna vitu vingi na sifa nyingi zinazokupelekea wewe kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu anta qayyimu as-samawati wal-ardi wa man fihin, أي القائم بشؤون السماوات والأرض ومن فيهن تصريفا وتدبيرا وتسخيرا. أنا يسمامي من بيوت ينبيهن أرضي نفلي فيوم بين ياكي نندن ياكي كتك كوفي بليكا نفيوتك يي نكوفي ذليليشا سبحانه وتعالى. فالامر بيد الرب تبارك وتعالى, فايو امر يوتي يكون katika mikono yake yeye Allah tabaraka wa taala. وطوع تدبير القيوم, na vyote vimedhalilika chini ya kupeleka kwake Allah subhanahu wa taala anavyotaka yeye msimamizi subhanahu wa taala. فالسماوات والأرض ومن فيهن كل هذه الكائنات قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى. مبينغونا أرضنا في الفيوم ونرنياكي فيوته في فيتو في مسمامك وأمرياكي الله تبارك وتعالى. ومن أسمائه تبارك وتعالى القيوم, كتك مجناياكي الله سبحانه وتعالى ني القيوم. وقد ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع, نهيلي جينا للقيوم لمتاجوا كتك قرآن كتك سهم متاتو. في آية الكرسي, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لكتاجوا جينا القيوم. قال وفي أوائل آل عمران, مانزو سورة آل عمران, الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الآيات. وفي سورة طه, وعنت الوجوه للحي القيوم, في الكتاب جينا القيوم. وفي هذا الاسم إثبات القيومية صفة لله, نهابا katika hili jina kuna kuthibitisha ule usimamizi kuwa ni sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya kaunuhu subhanahu qa'iman bi nafsihi muqiman li khalqihi, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesimamia nafsi yake na kusimamia viumbe wake. Fa huwa ismun dalun ala amrayn, kuni jina ili لتوليكيزا نكتفاميشا ما أنبيلي. الأول كمال غنى الرب سبحانه, وكمليف ووكواسي والله سبحانه وتعالى نكوى أمتوشليكا كوذاتياك, فهو القائم بنفسه يندي أن يجسم مي نفسياك. alghaniyu an khalqihi, ambaye hawahitaji, ni mkwasi, hawahitaji waja wake, kama qala subhana ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid, enyi watu nyinyi ndiyo mnao wahitaji, ni wahitaji nyinyi kwa Allah subhana wa ta'ala, na Allah ni mkwasi, hahitaji yoyote katika viumbe wake. Wa fil hadithi al-qudsi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Allah subhanahu wa ta'ala sema, enyi wanadamu, hamwezi kufikia kunidhuru mimi mkanidhuru wala kuninufaisha mkaninufaisha, hamwezi. Wa ghinahu subhanahu an khalqihi ghinan dhati, na ukwasi wake Allah, kutosheleka na waja wake ni kutosheleka kwa dhati, kwa dhati yake subhanahu wa ta'ala. La yahtaju ilayhim fi shay'in ghaniyun anhum min kulli wajhin, hawahitaji waja wake kabisa kabisa, hata kidogo, kikamilifu hawahitaji waja wake subhanahu wa ta'ala kabisa. Asa usije ukafanya ibada ukaghurika ukaona kuwa wamfanyia kitu mola wako, hata ukafanya nini, wacha inshallah umesujudu wewe miaka kumi huamki, mfano Allah ankupa nguvu za kuweza kukaa pale, huamki miaka kumi, hujamfanyia chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Sababu wako katika viumbe wake, amewaumba kazi yao kufanya ibada tu, hawachoki, hawali, hawanwi, hawachoki. Malaika aweza kuumbwa malaika akawa amemsujudia Allah mpaka siku ya kiyama, amsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, au aruku, hasimami tena, hawachoki. La yastahsirun yusabbihuna al-layla wan-nahar, usiku na mchana wamsabbiha Allah subhanahu wa ta'ala, tena katika sifa hum la yasamun, hawachoki kufanya ibada. Sasa wewe una nini? Na wale pia Allah hana haja, yani hana mahitaji yoyote kutoka kwao, hahitaji chochote kwa malaika, hakuna kitu akihitaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa malaika. Sasa takuja wewe binadamu, mara uko hivi, mara uko vile, mara ushafanya madhambi, mara ushafanya hivi, mara ushafanya vile, hakuhitaji subhanahu wa ta'ala, wewe ndio unayemhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu al-hayyu al-qayyum, kwa katika maana yanayobebwa ndani ya al-qayyum ni mkwasi ambaye ametosheleka, hawahitaji waja wake. Athani, madluli ya pili ya ism al-qayyum, kamalu kudratihi wa tadbirihi lihadhi al-makhlukat, ukamilifu wa uwezo wake na kupeleka kwake viumbe vyake anavyotaka yeye. فهو المقيم لها بقدرته سبحانه وتعالى, yeye ndiye anayevisimamisha hivi viumbe vyake vikasimama kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. وجميع المخلوقات فقيرة إليه, na viumbe vyote vyamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. لا غنى لها عنه طرفة عين, hakuna yote ambaye ametosheleka na Allah hata kwa upepesi wa macho. Hebu tizama kwa mfano moyo wako ambao uko ndani ya mwili wako, wallahi huwezi kupeleka unavyotaka wewe, moyo wako kule kupiga kwake tu, figo ulizozibeba katika mwili wako huwezi kuzipeleka unavyotaka wewe, bali viungo vilivyoko ndani ya tumbo lako hivi huwezi kumpeleka unavyotaka wewe, ni Allah ndiye anayevipeleka yeye subhanahu wa ta'ala. Lakini ukamwona mtu huyo huyo atembea amfanyia kiburi mola wake, mfanya nani kiburi? Wewe wajifanyia nafsi yako. Ya ayuha nasu innama baghyukum ala anfusikum, hakuna anayetosheleka na mola wake hata kwa upepesi wa macho. Fal arshu wal kursiyu was samawati wal ardhu wal jibalu wal ashjaru wan nasu wal hayawan kulluha faqiratun ila Allah azza wa jalla. Kwa hiyo mbingu, ardhi, arshi, kiti, majabali, miti, watu, hayawani, wote ni wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu al-mutasarrifu fi jami' al-makhluqat, na Allah ndiye anayepeleka viumbe vyote peke yake subhanahu wa ta'ala. Al-mudabbiru likulli al-kainat, anayewapangia yale yote yanayojiri katika huu ulimwengu ni yeye ndiye anayepanga subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, je anaisimamia kila nafsi kwa yale iliyoyachuma. Waja'alu lillahi shurakaa qul sammuhum, na wamemfanyia Allah kuwa na washirika, sema watajeni hao washirika ni wajue nani. Yani Allah ambaye wasimamia kila kiumbe subhanahu wa ta'ala, kisha mkamwekea washirika, wamemsaidia katika lipi ili wawe washirika wake? Hebu nitajieni nani ambaye amemsaidia Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo lolote analisimamia Allah subhanahu wa ta'ala, wako wapi? Kisha bado mumwekea washirika Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, na hizi ni ayat zinazoonyesha al-qayyumiyya, usimamizi wake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal-ardha an tazula, hakika Allah ndiye anayezizuilia mbingu na ardhi zisianguke. Una watu wapita tu, aziona mbingu ziko juu na ardhi iko chini, hata afikirie yuenda tu. Alafu sayansi zote walizonazo hawafikiri mbona hizi mbingu hazianguki? Mbona hazianguki? Ziko kule kule juu. Ni Allah ndiye anayezizuia subhanahu wa ta'ala. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, na zikiondoka mahala pake, hapana yoyote katika watu ambaye ana uwezo wa kuzizuia isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Innahu kana haliman ghafura, hakika yeye ni mpole mwenye kusamehe subhanahu wa ta'ala. Mkaachiwa tu hii ardhi, si mwadanganyana huwa mwasema hivyo, ardhi yazunguka tena waje kutajiwa spidi ya ajabu, yani yashinda hata spidi ya gari. Mpaka leo ungelikuwa wasikia kisunzi sasa hivi yatembea, jua liko pale pale. Ndio tuambiwa hivyo sasa katika geography. Lakini tukisoma kwenye Qur'ani yasema washamsu tajri limustaqarri laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim walqamara qaddarnahu manazila hatta aada kal'urjun al-qadim lash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Hivi ndivyo tunavyoelezwa katika Qur'an. Na haya yote unayozungumza kisha mwisho je kusema mwisho, nafikiri wamevumbua karibuni kwa eti jua la tembea sasa wamvumbua. Jamaa hawa alafu wana kibri kweli kweli, kumbe ilmu yao ndogo sana, chache kabisa, hawafahamu chochote. Na ikiwa kweli wafahamu, wazungumze kuhusu roho tu, ile roho walionao. Maanake makafiri wanavyopenda kuishi hao, wangelikuwa na ilmu ya kuipata roho isitoke katika mwili, nafikiri wangeizuia isitoke, sio? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema wayasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min alilmi illa qalila. Katika uvumbuzi ambao wallahi kwa kweli wachekesha, pande mwingine hizi nchi za kimagharibi kuna mashini wametengeneza, ukienda utapata kwenye YouTube, sijui sikumbuki ile topic ilikuwa nini, lakini kikweli ziko mashini zimetengenezwa za kuhifadhi miili ya wafu. Walipa pesa nyingi sana kwa madola, kama ambao walipa dola laki kadhaa. Kwa nini mwajua wafanya hivi? Eti wallahi alazim watu wafanye, watu matajiri wakubwa wakubwa ulimwenguni wa kule magharibi wafanye, ataka mwili wake uwekwe pale uhifadhiwe atakapokufa, na wako tayari watu wamewekwa pale mpaka watakapovumbua vipi waweza kuregesha nafsi ikarejea hai, wamtie roho atoke aone kuna maendeleo gani huko mbele, ili na yeye aanze kuishi tena. Sio mafahamu? Yani yafikia hali namna hii katika kuipenda dunia, mpaka mtu yuwapo na aona labda kuna siku labda. Na mpaka leo Allah aliwaambia, wama utitum minal ilmi illa qalila, hili hamwezi kulielewa, roho iko ndani yako, iko ndani ya mwili wako, na hakuna mtu yote yuielewa. Nini hii roho? Ajui nini? Mpaka leo wamechanganyikiwa jamaa, yatoka vipi, yakaa vipi, vipi mtu mzima hivi mara ghafla nkufa vipi? Mpaka leo hawaelewi jamaa, haelewi chochote kuhusu roho, na wataendelea kubaki hawaelewi hawa mpaka kiyama, hawatoelewa chochote kuhusu roho. Itabakia ni siri ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وقال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نكتك إشارة ذاك سبحانه وتعالى نكوان بيننا أرض زي مسمامك وأمرياك كويندو أنا إذي اسممش القيوم نهابا متوم صلى الله عليه وسلم أميانزا كاستفتاح اللهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن. Na wallahi astahiki Allah subhanahu wa ta'ala himdi kwa usimamizi wake wa mbingu na ardhi. Kila unachokiona katika hii ardhi kimesimama, ujue ni kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Athania kauluhu walaka alhamdu anta nuru samawati wal ardhi wa man fihini, insha Allah ta'ala tuchukua katika kikao kitakachokuja. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.